تو کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ان المالك ابن انس عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنهما وهما الدوار يذكران التمتع ذكر قول فيدا غسط الفمر إسرائيل الحج حجتا دي ذكر قولو یو سره تمتو او فائدہ واخلی په عمره سره حج لا فقال ضحاک ابن قیس ضحاک ابن قیس رضی الله عنه ویلو ویلایس نو ذالک الا من جهل امر الله تعالى نکوی دا مگر سو چا نا خبر او نا پوه وی د حکم او د دین د الله تعالی چلوی دے فقال سعد سعد رضی الله عنه ورته به سما قلت ابن اخي دیر بده حق چتا وير وار فقال الزحاق الزحاق رضي الله عنه ورتوي فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه دين منكري چتاسو بزان زان تهج عمري لرازي عمر رضی اللہ عنہ د تمتو نمن زکا کول چې افراد دای پنی زبزلو او دا من تحریمی نوا فقال سعد سعد رضی اللہ عنہ قد صنعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اکڑے دے دیلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصنعناها معاو منگم ورسر داسی کری دی تمتو اکڑی دا هادا حدیث صحیح ذ تمتو د الله د حبيب نه ثابت ادا او تمتو دي توي چې د حج په میاشتو کې عمره وکي او بیا بس په د وکال حج وکي په د وکال باندې بیا حج وکي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام جداوري دريديو سرينا دشام والونا وهو يسأل وقت فوسكر دا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن التمتع فتمتو فيدي غصو صرف عمري تحجتا عبدالله ابن عمر رضي الله عنه ورسويه حلال ودا حلال لي فقال الشامي ناباك قد نهى عنها ووالد سے قبضت دین خلق من اکول نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی ارائیت خبر را کہ انکانا بی نها عنها کوالد بد دین من اکلی وصناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داکار کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر ابی اتبعو نو کار د پلار داغی تا بیداری بمی کی دیشی ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قد حکمو فی سلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل بل امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکی دا اللہ دا حبیب دا حکمو فی سلید تا بیداری بکی دیشی فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله حبيب حج تمتو کړي هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنى عمر رضی اللہ عنہ ته افراد افضل کاری دو د دین دامنه تحریما نکولا و به قال حدثنا ابو موسی محمد ابن المثنى قال اخبرنا عبد الله ابن ادریس علی سنن تو سنن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمتع كريو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر عثمان رضي الله عنهما واول من نهى عنه معاويه وولد دين من كريو معاويه رضي الله تعالى عنه او دانها نهي تحريم نوا او په دې باب کې حدیث دی د علی او د عثمان او د جابر او د سعد او د اسماء ابن ابي بکر او د ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعين قال ابو عیسی امام ترمذی وی حدیث دی ابن عباس رضی الله عنهما حدیث حسن وختار ورکل دی او قوم دا نه من دا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم ای تمتو ورکل د قوم ری سرا وتمتو تمتو دا دا اید خل الرجل بعمره چوردن نشی حرم شریف تے او سڑے قومری فی اشغر الحج پمیاشتو دا حج کی دروجی نپس دا شوال او ذلقیدہ و ذلحجہ دا دا حج میاشتی دی الحج و اشغر معلومات دو میاشتی مکملی دی او دا یو پکی د درې می پکې لس رزي دي جمهور پني ثم يحج او بیا پدغکان حج کی يحج او يحج د باب نسوره یا د زوره بنوي فهو متمتع ندي متمتع دے وعليه دم نو قد قرباني ما تيسر اچ آسان وي من الحديد قربانينا او اخذب حقي غاذب حقي ياغنو بزذب حقي سمر اچ غټ قرباني وي نو بهتر ادا او قد غاو دوخو و مي سوي نو مغاړ اخلاصي فَقَلْ لَمْ يَجِدْ شَاشِنُ مُنْدَ قُرْبَانِي فَسْوِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ نُرُوْجِبَ وِدْرِ رَزِ فِي الْحَجِ پَرَغْدَ حَجْكِ دارفی دورز پوری دی پورا کی وَسَبَعْتِ نِذَا رَجَعِ الْعَالِي وُبُنِسِ کَلَجِ وَاپَسْ لَعْشِقُ لَحَلْتَا او مستحب دی متمتع لر اذا صام کل چی روجی نسی سلاست ایام اندری رزی فی الحج پاہت کن یسوم فی العشری چی دی روجی نسی پدغلت رضد زل حجی کی ویکون آخرها یوم عرفا ویدی اخر روجد دی رزد عرفی فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ كَرُوْجِيَوْنِنِ وَبَدِي لَسُكِ نَصْوَامَ عَيَّامَ التَّشْرِيقِ رُوْجِي بَنِسِ بِيَا عَيَّامُ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَوْلْ دَبَعْضِ أَهْلِ عِلْمُكِ لَكَ مَسَلَ دَنَمَخْ كِتِيرَ وَرُوْجُوكِ ایام التشریق کی روجی منا دی خباز ایمہ و ایتچاد آدری دینی ولی ناغب ایام التشریق کی منیویشی دا قول دا باز اہل علم دی دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناود دین ابن عمر و عائشہ بی بی رضی اللہ عنہم آمدی و بی یقول مالکم و شافی و احمد و اسحاقو داد دی دری و ایمو دی امام اسحاق رحمت اللہ علی مذہب دی دری وارا ایمو پدی وقال بعضهم بعض علمان ویلا یسوم ایامت تشریقی روجب ننیسی پرزد تشریقی او دا قول دا اہل الکوفہ دی امام حنیف رحم اللہ او دای د پاره دلیل دی حدیث د نوبشر رضی الله عنها مرفوع حدیث ته مسلم شریف کې راغلی ایام التشریق ایام اکل و شرب و ایام التشریق دار د خوراک او سکار دی دا د روجو نیم خبره د دې ډیره مضبوطه ده دارنگی حدیث دکاب ابن مالک رضی اللہ عنہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ رفارت دشید دے ایک بای ایام منا ایام اکل و شرب و ایدا رزید منا ایام التشریق رزید خوراک و سکاک دی او حدیث دامر ابن الاس رضی اللہ عنہ دے شیخ کل بچی تیرے لیو عبداللہ تا فا ایام التشریق کی انہا علیام اللتی ویدہ غورزی دی چمنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسو میں ہننا تا اللہ حبیب دلیل روجونا منکڑی و امر بفتر ہننا حکم کڑی دلیل کوجی دا حدیث ماں بداؤو ذکر کړه له ابن حزیمه او حاکم دا امام سید دلایل ادا کوي مامان چې وایي چې پایام التشریق کې بروجی دي متاصل بخاری شریف کې وراشی حضرت اوروه د عائشی بیبی رضی الله عنها او د سالم او د ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي ابن عمر و عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ ماوئی و یہ اجازت نے ورکڑے نبی علیہ السلام پایت ایام التشریق کی چی روجی دیونیسی مگر آغا سوچی اغی حدیہ نمومی قربانی نمومی دلہ حبیب و اجازت ورکڑے امام تو حاوی ہوئی ندا مسلد آئین مو پمنس کی اختلافی وا قال ابو عیسا امام ترمیزی وی و اہل الحدیث و لما دا حدیثو یختارون التمتوا و رکی دی تمتو پا عمری سر پا حج کی او دا قول دی امام شافی و دی امام محمد و دی امام اسحاق رحم اللہ دی او زمو دا سمر حاجیان صاحبان چی دا اللہ کور تزی نو اکثر دا غی حج حج تمتوعوی اکثر داغی حج حج تمتو دیر کم خلقی فراد پوڑوی دا او دیر کموی چی اغی چر ترست و رجو کیزی او دا مسئلی نا خبر نقران کے آو آمسن حج کئی خود پا قران پوئی گی نپا افراد پوئی گی نپا تمتو پوئی گی باب ما جاء فی التلبیتی باب دے پا بیان داغا کی چراغلی دی پا بارد تلبیه کی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمائے كان تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم و تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم دا سے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك او ذاني فمانا قوي كي هذا لبيك مانا دار دلبیک معنا دا د الف بمن مکان نه ماخوذ دی الف بمن مکان دی ته اقام به هی او زه کی دی رش دغه معنا دا وا الف تو یا رب به خدمتک البابن باب البابن زو درې دل ستا پتا بيدارې درې دل پس دو درې دونا یاد لبیک مانا واجب تو دعوت کجابتا بعد اجابت قبول کړې مې د ستا دعوت په قبول سرا پس د قبولنا او دا لبیک تسنیه واو تسنیه د تکسیر د فارغا نمانا وانا مقیمن علا طاعتکا زتابیم ولانم ستابتا بیدارئی ادری دل پس دو ادری دونا لبیکا زتابیدارم لا شریک لک لبی سوک برخیدار ویسدار منشتا زتابیدار و حاضرم ان الحمد بیشک طول حمدنا و صفات تختائیتو و النعمت لکا و نعمت تال فارده و الملک او بادشاہین تال فارده لا شریک لک تاسو کی صدار نشتا و بیه قال حدثنا قتیبت و قال اخبرنا لیشن ناسین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو حلا دے حرام ترلیو فانتو لقن دے لارو یو حلو او وازرا پورتا کلیو پتل بی اقولو لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يقول جليب فرمائل هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دايب ودا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان یزید من عنده او دای چې زیاتور به د خپل طرف نه فی اثر تلبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورستو د تلبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ بینوی علماء او د دې الفاظ چون کی د صحابین صاحب دي دان په کې جهیز دي لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغبا الیک والعمل هذا حدیث صحیح رست به تربی پس داسی حاضرم حاضرم او د سعده کا اعراب او د دې تسنیات لبے کا پشاندا والخير فی یدیک او خیر ستا پلا سنکره والرغبا والرغبا الیک او مین تا طرفتا دا والعمل ومن قال ابی ساو فی الباب عن ابن مسعود و جابر و عائشة و ابن عباس و ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہم قال ابی ساو حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح اول پدیر پدیز دا اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا نورنا او دا قول دا سفیان سوری و دا امام شافی و دا امام احمد و دا اسحاق رحمه اللہ علیہ وقال شافی امام شافی رحمه اللہ و افن زادا زائد قضیات والے و کوئی زیادی کون کی پتنبیہ کی و شہن تعظیم اللہ تا اللہ دا تعظیم و لیواری زتنا فلا باسن باک نشتا ان شاء الله قد الله وخشي واحب الي محبوب دي ما تا يقتصر جيو سره اقتصار او کوتا يو کي پتل بي در رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر مرفوعن او منقولا ثابتا وقال الشافعي امام شافعي مولا انما قلنا مغو الى باسا جنشتره سباق او گنا بي زيادت تعظيم الله فيا فزیادت تعظیم دا اللہ فیہا پری تلبیہ کی نماجا دا غوجن شراغلی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہونا وہو حفظت تلبیتا او دی ابن عمر رضی اللہ عنہ یادکڑی و تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسم مزاد ابن عمر او بیا زیادت والکڑی ابن عمر رضی اللہ عنہ فی تلبیتی ہی فتلبیت داوی کی من قبلی دزاند طرفنا لبیک والرغبا الیک والعمل بپدی کم سے نقصان نشتا باب ما جا فی فضل التلبیت والنحر باب دے پا بیان داغ روایات کی چراغ دیدی پا بارد فضیلت تلبیت یو دا قربان ای کی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا ابن ابي فديك دا تحويل السند ده بل سند سره حديث ذکر کوي وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنقذر عن عبد الرحمن بن يربوع عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل دلال الحديث صلى الله عليه وسلم تپوش اي الحج افضل لكم يو په حج کې غورا او بهتر دي قال العج والحج عج وی اواد را پورتا کولو دناری نو تا پا تلبیه زنانا خوبا پا کلانا تلبیه وی چه پا خفل اولی او بلسو کناوری و سج دیتا وی دا قربانو دا زناورو وی نتویون عج ستا وی رفو صوت بی تلبیه و سج ستا وی سیلان دمائن حدید د قربانو د زناورو ویني تويون د ماول زاهي بهترین حج سره چې پتی ز تیز تلبیه وي او ډیره قرباني دی پکيو کا وبه قال حدثنا حنان قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عياش عن عمر بن غزيه عن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشتهي مسلمان يلبي شره تلبيه وهي تلبيه سني چه عمره او د حج حرام تړناله د تلبيه وي بغیر د عمره او د حج نه پدی باندې ذکر او تعبد او بندگی نه حاصلي هک یو سره تعلیم او تعلم او د ذکر فنیت وی نو بیا د عبادت او بندگی دا ما من مسلمین نشته او مسلمان یو لبی چې د تلبیه وای الا لبا مگر تلبیه وای د دې مسلمان سره من اعسو عینه و شماله چې د نخ یو ګس طرف ته من حجرن غټی غټی ور سره تلبیه وای او شجرن ونی او مدرن لوتی خاوري حتا ين قطعي الارض من ها هنا و ها هنا تر دي چنتها تور سي گزم قد دي طرف او دي طرف نه استادي خي طرف نه چ سمرا اخره پوری زم کدا دا ټولي گټي وني در سر تل بي وي دا سمرا لوي خبره دا او استادي گس طرف ته چ سمرا کاني وني بوټي دي زم کدا لوتي دي نو دا ټول تا سره تلبیه وای استاد تلبیه دومره برکات دی چې دا ټول مخلوق در سره تلبیه وای په دې قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني و عبد الرحمن بن الاسود و ابو عمرو البصري قال اخبرنا عبيدة بن حميد عن عمر بن غزيه عن ابي حازم بن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث اسماعيل بن عياش او په دې باب کې حديث دي د ابن عمر او جابر رضي الله عنهما قال ابو سعد ابي بكر حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابن ابي فديك عن زهاك بن عثمان ومحمد بن المنقدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع اغدى عبد الرحمن بن يربوع نسمع ثابتا لا وقد روى محمد بن المنقدر سيد بن عبد الرحمن بن يربوع نبيه غير هذا الحديث بغير ذي حديثنا وروى ابو نعيم الطحان ذرار بن سرد هذا الحديث عن ابن ابي فديك عن الزهاك بن عثمان محمد بن المنقدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن نبي ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم واخطا فيه ذرار ذرار فدي کی خطا شوه د ذکر کړي دوا ستد سعيد فمن ده محمد بن المنقدر و ده عبد الرحمن بن يربو کی قال ابو عيسى و سمعت احمد بن الحسن و ایم آوری دری دی ده احمد بن الحسن یقول شری قال احمد بن حنبل و ایم آم احمد بن حنبل رحمه اللہ من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنقدر عن ابن عبد الرحمن بن يربو و نبیه فقد اخطو علی خطا شعر وقال وسمعت محمدا والماوري ذري دي امام محمد امام بخاري امام ترمذي وي يقول شي ذكرت له حديث ابرار ابن سرج ما ذکر کړو دي لرا وي هاي قال امام ترمذي وي ماوري ذري دي امام محمد امام محمد یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله یقول شاغوی او حال داو چې ما ورته ذکر کړو حدیث د زرار ابن سرد عن ابن ابي فديك فقال هو خطا الى خطا فقلت ما قد رواه غيره روایت کرے غیر دنا د ابن ابي فديك نه ايزن مثل روايتي فقال لا شيء فقال من فرمای لا شيء انما رواه عن ابن ابي فديك ولم يذكر في ان سيد عبد الرحمن ورايته ما قتل وغا يضعف زرار بن سرد چی زرار ابن سرد په حدیثو کې کمزور غلرولو والعجس تاو ایمخ کی حدیث کی تیرو هو رفع صوت بالتنبیہ اواز را پورت کول دی پتنبی وسجو هو نحر البدن زبح کول دو خان دی باب ما جا فی رفع صوت بالتنبیہ باب دې بیان دا کی چراغ دی دی په پورته کول دا واس کی په تلبیه کې ور نارینو د پار سنت او مستحب دی چې आवाज را پورته کی او زنانه په کلار او یواز پورته کول ناروا دی دور وای چې په خپل او خدلم زمانه خزی دا سیدی چې خبرې خو سړی او خو تلبیانو سر وینا خبری پا زور اکڑا زد خبرو نے ٹول جیاز او بس او ٹول کافیلت تنگئی زجریو زنانا تلاوت با پتیزن کئی تلبیہ با پتیزن وینا خبری با پتیزن کئی و بیهی قال حدثنا احمد بن منی قال آبرنا سفیان بن وینا ان عبد الله بن ابي بكر ان عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن صائب عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے يتاني جبريل راغل ما ته جبريل السلام فامرني نباته حکم کړو ان امر اصحابي چې مرغرو ته حکم وکم ان يرفعوا اصواتهم چراپور تکید خپلوازنا بالاحلال او بالتلبیہ دراوی شکو پتلبی سراب دغور داواز را پورته کول د جمهور پنځ مستحب دی بعض اهل ظاهر وجوب طرف تلاړ دی دغور आवाज ته چوب تلبیہ وای پکالا نو تلبیہ دا خدا دې مستحب پرې خدا چې پتی زوی نو مستحب ور سره ادا شو بای صاحب ابن عمر رضی الله عنه وو ادا سي تلبیه وي اے دې غرونو به واپس ورتا او حضرات لو د غرونو په مات کې جلا سي پتی ز چغوي دا غواز واپس راځي دارنګ صحیح ان حدیث کې راغلي و اصحاب النبی علیہ الصلات والسلام بدر پتی ز تر دی وی شواز وکیناستو نو پتی ز تلبیہ سنت دا کو سو کی پتی ز نو وی نو د تل د سنت هو کو قال ابو عیسی حدیث خلاد نبی حدیث حسن سید وروا بعض هذا الحديث عن خلاد بن سعيد عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح غسين او سيد خلاد بن سعيد نبيه وخلاد بن سعيد بن خلاد بن سويد الانصاري رضي الله عنه اپد باب کی حدیث دے زید بن خالد او ابي هريره او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم او دا د حج او نخد تلبیہ را پور تقول باب ما جا فی الاغتسال عند الاحرام باب دے پا بیان داو کی چراغ دی غسل کول پا وحد احرام کی دا سنت طریقہ را او دا غسل د صفائی د پارده نو که او زنانا ها جمری لزی او دا پا نفاس او حیز کی دا نو دا بم دا غسل کئی چه کل پاکشنو آغا غسل بے علاوی دا دا پاکی دو د پارده د صفائی د پارده وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال اخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد يا نبي ان خارجة ابن زيد زيد بن ثابت ان نبيه رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم د کتل نبی دے سلام تجرد الهلالی چې د ګندو جامو نه ځان خالی کړو د حرام د پارا نارینه به ګند نه جامي دی کی کویش پر توک بنین جنگه او یو صادر نه بلنګ وای بل بل ځان نه تاو کی وقت سلا او د الله حبیب غسل کړو نو دا مستحب دی عام علماء بنسبان غسل سنت او مستحب دي کچاو نو کو نو دسم کافی کی قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب بعض اهل العلم مستحب غننه بعض علماء اغتسال عند الاحرام فوقت احرام کی وهو قول الشافعي او دا قول امام شافعی رحمه الله له باب ما جاء فی مواقیت الاحرام لاهل الافاق باب د په بیان دا کی چرغلی دی په میقاتونو د احرام کې د اهل الافاق د پارا سوق چې د حرم نګی چا په رب افاق او اطراف د عالم کیوسی دا همی خاتونه دی چه سوک حج عمره لرازی نو دینا بغیر با بی حرام تیریگینا او کورتیر شن نو دم با فرازی و بیهی قال حدثنا احمد ابن منین قال اخبرنا اسماعیل ابن ابراهیم عن ایوبان ابن عمر رضی اللہ عنہم عن رجلا قال یو سلیویر من این نحلو یا رسول اللہ لکم لین با احرام تبویل اللہ رسولا فقالا نو فرمائلیو یو حلو وی حرام دا تلیت مدینی والا من ذل حلیفتی دا ذل حلیفنا دا دا مدینی منوری سرقیو سو ملک زیر او دا میقات دا مدینی والا و دیو سوکچ دی طرف نرازی سوکچ دی طرف نرازی اس ورطا عبیان عبی وی و اہل الشام من الجحفت د شام والا بد جحفین احرام تڑی جحفا داد مکی مکرمی سرازیر لرسو ملکی و اہل نجد من قرن اهل نجد بد قرن المنازل نه احرام تړي دته پر جحفه تو سرابغ وای اوس مشهور دي پرابغ سرا رابا او غه دي معجمه او اهل نجد و ده قرن المنازلنا تڑی او اهل اليمن و ده يلملم نوی زمون ده پاکستان ده اندوستان ده حاجیان و میقاتم يلملم ده او دا پخواشی بسمندری جیاز کی خلق عمره و حجلت لل اے پسمندری حاجیاز کی جب خلق حج عمره لت لل رسو گنٹے مکی بے تووی چی دمر گنٹے پس بمو میقات ترسو پائے کہ بہا جانو غسلو کو او احرام بیو ترلو نیت بیو کو او ہوای جیاز کی مساواز کئی گورا آئی وی گنٹا پس نیبا گنٹا پس بمو پا میقات ور دیری کو نکسو پا میقات میں احرام تنی چکتا ہے او مسئلہ دا چی دا احرام دا کم زینہ بہتر دے نو بعض عالمان وی چی سمر اللہ نا دیو تڑلو نو بہتر او جائز دے او بعض وی چونکی دا اللہ حبیب خود مدینی نا نی تڑلے دا ذو الحلیفی نی تڑلے نو وی مسنون طریقہ دا احرام دا میقات نا نکو سو پتا دا سنت و عمل کئی نوی دا پاراوی جاز کی میلادو کی چینی با گنٹا پس با مون پا میقات ور تیریو نو با دیده که حاجی کوئی حرام مخی نتلن یا غوق بس پسر پراتوی او زرزر حرامو تڑی اپا سیت دورا کاتا نکلو کی او تلبیه او گوئی او گورا اوی کٹولو کی لیده میقات تم جاوئی نو داد مدینی میقات تے دانو پول لیز دیدی دامی قاتون دی ذو الحلیفا جحفا قر یلملم اپی زمان در توسر آروان نے پدی طولو کی لری میقات دمکین دمدینی میقات دی چی ذو الحلیفا دا وی بعد وی حکمت پدی کدار چی دمدینی والاو عجر دیر چی دکت دی سفر دیر دی وفی الباب یو پدی باب کی حدیث دے دے ابن عباس اور دے جابر ابن عبداللہ اور دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی امام ابو عیسیٰ حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح عمل پدی ربنی دا اہل علم وبہی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا وكيعن سفيان بن يزيد بن ابي زياد عن محمد بن علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ميقات مكرر و المشرق والا و طار عقيب امام يساوي هذا حديث حسن دید پار عقیق مقام مقرر کنیو اباد علماء کرام ذکر کری دی برا مدینی والاو ذو الحلی فشوا نبلا لاربانی چی سوگرا دی جو فشوا دیراک والاو ذات عرق دی ندر دائراک والا اہل مشرق دی بعد علماء دی حدیث تضعیف بھی چی دا اہل مشرق والاو میقات و ذات عرقو نو عقیق سنگشو نو بعد علماء لکلی ذات عرق میقات دو وجوب دے او دا عقیق میقات دے استحباب دے دکت آپ دا ذات عرق نہ دے او بازی ویلی شیقیق میقات دا بازی عراقینو دے چیپ دیلار رازی حسن کی مسئلہ دا سردی پر اگر ہے بازی خلق میقات سرد رازی لکا مثال پتور بانی دا پی خور دا آخار دا چا میقات دے او دا سی خلق رازی چا چاستر پی خور نلرگی نام دا پی خور سرم مساوی دان تا میقات جوڑائی چه دین برابر من پا دی لار چیزون نو دی سر مساوی دا میقات دی نبدا احراب کری ذکر آجیات چه وردینو نیس نیخ پا میقات خنو ورسی واغی سر مساوی دی سر وی جدا دی میقات شو لکه امام بخاری بدر صلاح حدیث ذکر کی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ رونا وی کلا چی باز علاقی فتح شوی دو در خلق رال لم عمر رضی اللہ عنہ تا ورطوئی چی نبی ری سلام کو اہل نجد تقرن المنازل میقات مقرر کرے اوا خزمون دی لار ندیر لدیر مونک قرن المنازل تزون مونک گرانی نوبر رضی اللہ عنہ تاسو هغه سره برابر لا وګورئ لدی ته ذات عرق مقرر کو کوفہ او بصری والو ته ذات عرق مقرر باب ما جاء فی ما لا یجوز للمحرم لبسه باب دې په بیان دا کی چې جائز ندی محرم تا اغوستنداوی دې کیسه ده زرانا او ذکر کوي سده ناری نو وبي قال حدثنا قتيبة قال امرنا ليس الناس ابن عمر رضي الله عنهما انه قال شي بشكد فرمایي قام رجل قدر دې یو سره ویل بیا د الله رسول ما دا ته امرنا دسشی حکم کے منتا ان البس من الثیاب فی الحرم چوا غند مند جامون پا احرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتن بسل قمیس و آکمیس بنا چے ولسراوی لاتون پرتو گنا وللبرانس برانس آگا کوٹتا ہوئی چراغی سرم داغی سرائی باج کوټو نو سره دي چې پسر پر आवाज یې سره پکی پټ ولل عمای مولب پټ کی پسر ای ولل خفاف او نو بموزی چي الا یکونا ادم غزا چې او تن ویله ستلون علانی دا په زار او کیړی فریل بسل خفه نو دې موزی واچي ما سره من کابل آغا چه کتا ای دگیتون آئے دگیتون آئے کتا کتا کتا وَلَا تَلْبَسُو شَهِمْ مِنَ السِّيَابِ نَا بَچْوَئِيَوْ شَهِدْ جَامُونَ آمَسْهُ جِمَ سَكْرِوِيَ غِيلَ رَزَا فَرَانْ ذِكْرَا خُشْبِوِي دَارَنِ وَلَا الْوَرْسُ وَنُوَرْزْدَانِ خُشْبِوِي دَارَ رَنْوِ وَلَا تَمْتَقِبُ الْمَرْأَتُ اے محرم زنانہ با نقاب میں جوڑے گو نقاب دے لوئے مالو گو رہے تاسو پی جنہی نقاب یعنی دا منپٹئی مخوف و برکا کیاو نپ نقاب کی وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازِينَ او دا بدستانی ناچئی دبارت کی خلاف دبائی صحابوں نے جواز دیکھ مرفوع حدیث کی من اراغلی نغور خبر دار چی زنان جرابی چولشی خدا دستانی بنا چی لا سن دی پبرکا کی پٹھائی نا بچوی زنانا خفازین سڑے کو خود دیشی چولے چی زنانا بم دستانی نا چی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولمن عليه دال العلم عمل لبدي بنزد اهل علم اگر اجماع المسلمانان جراتم سی زنا ذکر شنو دا بنا چي خبيث برتو دارگی هر گندلے شیشے پٹکے برانس دارنګ یاره شي چې سرپټای موزي بنا چي او زنانار څه چولې شي او دا کوم چې ذکر شون بنا بنا چي دا به خوشبویدار د زعفران او د ورشو یا په بل خوشبویدار رنګ چې کوم جامې رنګ دی نو هغه زنانم نا چي باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين باب دې په بیان دا وکی چې راغلي باب اصول د پرتو کو د موضوع کې محرم لرا چې کله لند مومي او په ازار مومي نو بربط کولې حرام نشي تلل دې سب نشتا نو بس مجبورن با پر دوگا چاہی او پیزار نشتن پیدل خودے پاس گو گٹو کی نشید لے نو دے بیا نعلین لن خفین دیوا چاہی و بیهی قال حدثنا احمد ابن عبد تزوبی والبصری و قال احمرنا یزید ابن زرعین قال احمرنا یوب و قال احمرنا عمرو بن دینار جابر بن زید رحمهم الله ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول المحرم محرم اذا لم يجد الازار فلشلم دمومی فليلبس السراويل فرتق دواشي ادي په لورکا پرتق دغرا غاټي چې دې د لم په شان ځان درا تاول شي تاسو نو د بیا کو سر جرم نشتا پرتق دې لم په شان ځان نه راتاو زکه ګندلې شي چې آمد ګندلې شي په شکل اصول استناروالي په یو غټ کمیسته او چاته د ساده په شان په سر کولې سم پی نشتا خبر اپو شوئی که نا او تو پرتو گی ده پرتو پشان واتولو نو بیادا پا احرام کی منع ده خوکلنی نو مجبورن بیچئی و ایدانم یزیدن نعلین کرچی نمومی پیزار فلیل بس الخفین نو موزی ده واچئی و بیهی قالا دسنا قطبتو قالا برنان مادب نزیدن عمر نحوهو او پر باب کی حدیث دے ابن عمر و جابر رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح او عمل قدیر پنی دبان اہل المقال دیوائی اذا لم یجد المحرم والازار قلچ نمم محرم لهم لبس السراویل پرتب بواچئی وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ كَلَجِنُمُ بِفِزَارٍ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ مُوجِبَ وَاجِبَ هَذَا قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَيَرِي بَعْضُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ كَلَجِنُمُ بِفِزَارٍ نُفَلِي لَبِسَ الْخُفَّيْنِ مُوجِبَ وَاجِبَ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ او کټ دی کی لاند دی د ګټو نارا خپل سفیان شوری او د امام شافعی رحم الله له قپدی کی بیا د علما او خلاف دی چې چا موزی وا چولی چې کله نالینو نو پد ته دې اشتکنا بعض علماء لکا احناف دے فدی قائل لی بعض علماء وی چونکہ دا اللہ حبیب دل تویلی چی پر لم نینو پر تک دیوا چی او پیزار نینو موزی دیوا چی او غید فدی ذکر ننے کڑے نو فدی اپی وی نشتا دیکھ دا علماء دو قولنو دا ترتیب سرا باب ما جا فی اللذی يحرم عليه قميص او جبه باب دې په بیان دا کی چراغ لیلی په بار دا کس کی چې احرام وتړي احرام کې دیو په دې قميص دې یا کوټه چول د بیا په دې سکه احرام کې قميص او کوټه چولې جبه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن ابي سليمان عن طائن عن علاء بن اميه رضي الله تعالى عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا يزمدار وباندشي قتله قد حرم حرام تدله عليه جبه احمد دار قوت مشوله فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حُكَمِ وَرْتَوْكُ وِدَعُوَاسَا دیو جنت تشوک محرم دے آو دے گندر جامع قمیس بلشے چولے ندلب حکمشی چی دعوواسا وی باسا بس دیستو پا طریقہ بے ہوگاسی دا به د استو په طریقه او باسي او د ته ورته د جرمانه ذکر هم نه کړي نو بعض اهل علم وایي چې جهل معتبر دی د حج په مسلو کې چې دا جهل د وجې نه سوکل کړه نو په دې جرمانه نه راځي او احنا په مسلک دا دی چې چا د حرام مخالفت کو که پپوئی که پنا پوحی نو پدب جرمان رازی چه کم احادیث دن کی او فقهاو پنی ثابت ہے و بهی قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفیان نمر ابن دینار عنت وعینا صفوان ابن علا انبیهی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بماناہو قال ابو عیسا وعلا صحو وفی ندیس قصت او پا حدیث کی او واقع راغنینا اے نبی علیہ السلام کا جعرانہ کیو نو دغزے کی یو کس راغ داکس نبی کریم علیہ السلام توئے ویت دیو سڑی بارا کسوے چی احرام دومرے تڑلے خوشبیم پی لگی دلی یو دا جامی مچھولی دا اللہ حبیب ورطدہ سے واقعہ ذکر کر وہا کدارو قطادت والحجاج ابن ارتوات وغیر واحد انتوائنن یعلا ابن امیت